สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณช่วงธรรมสักการะกันเหมือนเช่นเคยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์เราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์นะคะอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2562ค่ะวันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือนยี่นะคะปีจออย่างเหมือนเดิมค่ะก็คิดว่าขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมซึ่งตามรับชมทาง YouTube ของวัดป่าดอนหายเสือคุยเพียวธรรมะ .com หรือว่าที่ตามรับชมทาง Facebook ของวัดป่าดอนหายโศกมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการของศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าดอนหายโศกพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียนพาน สาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์พร้อมอยู่ที่กุฏิที่วัดป่าดอนหายโศกแล้วนะเจ้าค่ะ เรียนพานในทุกสัปดาห์ในแต่ละวันวันอาทิตย์เราก็จะมาตอบคำถามให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อาจจะเขียนส่งถามมาทาง Facebook Fanpage หรือว่าทางหน้าเว็บไซต์ piyothamma.com หรือว่าส่งมาเป็นจดหมายหรือว่าบางคนก็มาที่วัดแล้วก็มาคุยสอบถามคำถามอะไรต่างๆบ้างบางคนนะคุณเดินใจมาถึงวัดปุ๊บเนี่ยก็บอกว่าแม่ชีที่คุยกับพระอาจารย์ไพบูลย์นี่คืออะไรก็หมายถึงคุณเตือนใจหมายถึงคุณเตือนใจสินทุกวันนี้นี่แหละไม่ได้เป็นแม่ชีแต่เป็นอดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เคยเป็นผู้บริหารของสถานีวิทยุก็เลยมาจัดรายการร่วมกันนั่นแหละนั่นแหละก็พูดคุยสอบถามคำถามนี่ก็ให้เกิดความเข้าใจมากซึ่งคำถามนี่คุณเตือนใจบางทีเราอาจจะไม่ได้มีคำถามอะไรแต่พอเราฟังคำถามของคนอื่นเนี่ยเราก็พบว่าเขาเนี่ยถามมาคล้ายๆกับที่เราก็สงสัยอยู่เหมือนกันพอเราฟังคำถามของคนอื่นปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ดีมากขึ้นด้วยอย่างนี้นะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์เมตตาได้บอกที่อยู่นิดนึงย้ำกันอีกครั้งนึงสำหรับท่านผู้ชมซึ่งหลายท่านหรือท่านผู้ฟังที่เพิ่งจะมาเป็นแฟนรายการธรรมรัปรุณของเราว่าถ้าถามคำถามเป็นจดหมายส่งไปที่วัดนี้เลขที่เท่าไหร่เจ้าค่ะ จดหมายนี่ก็จะติดต่อได้โดยเขียนเป็นจดหมายอาจจะบางคนอาจจะต้องการส่งไปรษณีย์อะไรต่างๆก็ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกวัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอน นะ ตำบลเนี่ยชื่อว่าตำบลดอนหายโศกตำบลเนี่ยมันจะมีอยู่หลายตำบลที่ชื่อคล้ายๆกันบางทีตำบลกับตำบลหายโศกบางทีก็ชื่อว่าหายโศกอย่างเงี้ยแต่หายกับหายมันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะแต่นี่คือต้องมีดอนด้วยแล้วก็หายโศกความโศกเนี่ยหายไปใช่อำเภออยู่ที่อำเภอหนองหานอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีคำว่าหนองหานเนี่ยก็จะมีเป็นชื่อตำบลอยู่ในอำเภออื่นก็มีแต่ที่เป็นอำเภอเนี่ยมีอำเภอเดียวที่ชื่อว่าหนองหานสะกดด้วยตัวนอหนูหอหีบสะอาดนอหนูใช่ใช่อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130ที่วัดนี่ก็จะมีเว็บไซต์ที่ข่าวสารเกี่ยวกับวัดเนี่ยเราจะใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า wpdhs.org wp นี่ย่อมาจากวัดป่า dhs นี่คือดอนหายโศกแล้วก็ .org นี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับทางวัดสมัครปฏิบัติธรรมจะเดินทางมาวัดแผนที่อะไรต่างๆเป็นยังไงอยู่ที่ในเว็บไซต์ wpdhs.org นี้แต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องรายการธรรมรัปรุณรายการธรรมรัปรุณเนี่ยจะแยกไปอีกเว็บไซต์หนึ่งต่างหากที่ชื่อว่าเว็บไซต์ piyothamma.com piyothamma.com puredhamma.com ซึ่งที่เว็บไซต์นี้ก็จะมีแฟนเพจอยู่ที่ Facebook ด้วยแฟนเพจที่ Facebook ก็ใช้ชื่อเดียวกันที่ชื่อว่าเพียวธรรมะหรือถ้าเป็นสื่อวิดีโอก็จะมีเพียวธรรมะวิดีโอเป็นช ANNEL ที่อยู่ใน YouTube คือคีย์เวิร์ดที่ต้องเสิร์ชเนี่ยก็คือเพียวธรรมะอันนี้ก็จะไปเจอไม่ว่าจะเว็บไซต์แฟนเพจหรือว่า YouTube Channel ได้แล้วก ็ อันนี้คือติดต่อคือธรรมะก็จะอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกจากรายการธรรมรัปรุณก็สามารถเข้าสื่อทางด้านนี้ได้แต่การทราบรายละเอียดวัดตั้งอยู่ที่ไหนแผนที่เป็นยังไงจะเดินทางมามีรายละเอียดการปฏิบัติทำยังไงไปที่ wpdhs.org ซึ่งที่วัดเนี่ยก็ได้รับก็เรียกว่า แต่งตั้งให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานีแห่งที่5 เจ้าค่ะ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานีแห่งที่5โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคือกรมศาสนาที่เขาไม่ได้มาดูแลเรื่องนี้แล้วงานที่เกี่ยวกับงานด้านพุทธศาสนาทั้งหมดเนี่ยโอนถ่ายมาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเกี่ยวกับคณะสงฆ์คณะสงฆ์เขาก็ตั้งว่าวัดป่าตะไนโศกนี้นะให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานีแห่งที่5ก็แล้วกันเราก็จัดปฏิบัติธรรมกันทุกเดือนรายละเอียดก็ไปดูที่ wpdhs.org แต่ถ้าต้องการฟังรายการธรรมารมรุนฟังย้อนหลังแต่ละข้อมีบทคัดย่อว่ายังไงมีเนื้อหายังไงมีรายละเอียดยังไงเอาไปดูที่เว็บไซต์ pyothamma.com อย่างนี้นะแล้วก็ติดต่อกันมาได้ซึ่งในการติดต่อนี่ก็ได้ทั้งทางข้อความแฟนเพจอินบ็อกซ์ส่งจดหมายส่งไปรษณีย์อย่างที่ว่านี้สามารถที่จะพูดคุยให้เกิดความเข้าใจในเรื่องสื่อธรรมะต่างๆได ้เจ้าค่ะและตอนนี้พอแม้ว่าเราจะเข้าในต้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียบร้อย สำหรับท่านที่ต้องการซีดีซึ่งรวบรวมตอนเด็ดๆของรายการเราคือรายการธรรมารัปปรุณของปีที่แล้วคือปี2561เนี่ยที่เราทำแจกฟรีเป็นวิทยาทานนะเจ้าคะก็ยังขอได้อยู่ ใช่ใช่ใช่ทางสวทเนี่ยสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยที่เพิ่งส่งซีดีล็อตใหญ่ไปให้ท่านฟังอีกล็อตหนึ่งซ ึ่ งคิดว่าท่านฟังที่ถ้าเขียนขอมาตั้งแต่ก่อนเดือนมกราคมเนี่ยหรือแม้แต่กลางเดือนมกราคมก็ตามต้องควรจะได้รับหมดแล้วต ้ องควรจะได้รับหมดแล้วซึ่งซองนี้ก็คือต้องใช้ซองกันกระแทกขนาด A5 แล้วก็ติดสแตมป์9บาทเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองที่ต้องการส่งไปให้เรียบร้อยใส่ซองเนี้ยมาในซองธรรมดาอีกซองหนึ่งแล้วก็ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ทางเจ้าหน้าที่มีคุณทรงพลคุณนนทคมจะช่วยจัดการแจกจ่ายสอยซองอะไรต่างๆกลับไปให้คือถ้าติดสแตมป์มาเรียบร้อยเขียนชื่อที่อยู่เรียบร้อยอันนี้ก็จะทำให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยทำงานได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วได ้รวดเร็วขึ้นเจ้าค่ะก็คือใช้ซองกันกระแทกจากหน้าซองถึงตัวท่านเองนั่นเองนะเจ้าค่ะ ถูกต้อง เนื่องจากเป็นการแจกเป็นวิทยาทานฟรีแล้วก็ทางสถานีเองก็นิมนต์พระอาจารย์มาจัดรายการเนี่ยเข้าปีที่9แล้วไม่เคยต้องเสียงบประมาณแผ่นดินในการถวายปัจจัยอะไรทั้งสิ้นแต่สิ่งที่ทางรายการแจกนี่ก็เป็นความเมตตาของพระอาจารย์และบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ร่วมกันทำบุญในทุกๆปีนะเจ้าคะก็ขอให้ท่านผู้ฟังนั้นนะสอดส่องปิดสแตมป์ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างที่ว่านะเจ้าคะก็จะจัดส่งไปให้ตอนนี้ก็ยังมีแจกอยู่นะเจ้าคะ ใช่ใช ่ปีนี้เรามีกี่ซีดีด้วยกันเจ้าคะกี่แผ่น คือเรื่องซีดีเนี่ยเราทำไม่อั้นคือทำไม่ถึงว่าถ้ามีขอมาก็ยังจะแจกให้ได้อยู ่ บางคนก็ขอไปแจกงานศพเอาก็จัดให้ได้ ก ็ ให้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ก็ไม่มีเรียกว่าไม่พอมีแต่จะเหลือทำมานี่เกินมาเหลือเผื่อไว้เก็บไว้เป็นสต็อกบ้างเก็บไว้ใครที่ต้องการมาวัดก็เอาแจกจ่ายให้ได้ เจ้าค่ะ เดี๋ยวนี ้และตามโรงเรียนต่างๆนะเจ้าค่ะถ้าเผื่อว่าเขามีโรงเรียนสอนวันอาทิตย์บ้างในส่วนของต่างประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆก็ตามหรือแม้แต่ในประเทศไทยมีการประชุมสัมมนาอยากจะได้เทปนี้ซีดีของเราไปแจกนี่พระอาจารย์ก็ยินดีเลยใช่ไหมเจ้าคะ ได้ใช่ให้ได้ ให้ฟรีเลยนะเจ้าคะช่วยกันเผยแพร่เจ้าค่ะ แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เทคโนโลยีมันก็แตกต่างกันไปคือรถทุกวันนี้นะคุณใจบางทีซื้อมาใหม่ๆเนี่ยไม่มีช่องใส่ซีดีแล้ว หรือว่า คือมันเป็น USB drive เป็น thumb drive เป็น SD card อะไรอย่างเงี้ยไปหมดสื่อซีดีบางทีก็ค่อยๆโละไปอย่างเงี้ยก็ค่อยๆนะลงบางคนก็ไม่มีเครื่องที่จะเปิดด้วยซ้ำถ้าคุณเปิดไม่เป็นถ้าไม่เป็นอาจจะต้องการเครื่องเล่นMP3อันนี้มันก็ต้องมีจัดให้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเพราะมันเป็นราคาสูงแล้วก็ให้เขียนติดต่อมาทางเว็บไซต์หรือว่าทาง Facebook Fanpage ได้ทางอาสาสมัครของเรานี่ก็จะติดต่อกลับไปแล้วก็จะจัดส่งไปให้อันนี้ก็ ค ือมีค่าใช้จ่ายอยู่สัก599บาทนี่แหละถ้าเราจะไม่ผิดนะแล้วก็ส่วนถ้าคนที่ทำเป็นจะดาวน์โหลดแล้วก็มาเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของตัวเองจะทำเป็นเพลย์ลิสต์ฟังดูไว้ในคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำได้เหมือนกันที่เว็บไซต์นี้สามารถดาวน์โหลดได ้เจ้าค่ะ เดี๋ยวบ้าน อันนี้ก็เป็นบริการจากรายการธรรมารัปปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเจ้าค่ะซึ่งรายการธรรมารัปปรุณซึ่งมี พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เป็นองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำอยู่เป็นปีที่9นั้นเนี่ยโดยไม่มีการต้องรบกวนงบประมาณของแผ่นดินในการถวายปัจจัยอะไรแก่ท่านทั้งสิ้นจัดทุกวันไม่เคยขาดเลยนั้นเนี่ยท่านก็เป็นรายการที่เมื่อมีตัวชี้วัดออกมานั้นเนี่ยก็2ปีซ้อนแล้วที่เป็นรายการที่มีผู้ชมผู้ฟังเนี่ยฟังกันมากที่สุดแล้วก็ชื่นชอบในตัวผู้จัดรายการคือพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันมากที่สุดอันนี้ก็เป็นความภูมิใจของทางสถานีที่เราร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาวันนี้เราพบกันนี่ก็พระอาจารย์ได้เมตตาสรุปให้ฟังแล้วล่ะว่าติดต่อตรงไหนอย่างไรบ้างนะเจ้าคะโยมขออนุญาตสรุปอีกครั้งว่าถ้าต้องการซีดีก็ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณทรงพลอะไรต่างๆก็มีทีมงานที่จะส่งโดยเร็วนะเจ้าคะแต่ถ้าถามปัญหาจะตอบเร็วก็ส่งไปที่วัดหาพระอาจารย์โดยตรงนะเจ้าคะ ถูกต้อง เจ้าค่ะเจ้าค่ะวันนี้เรามาพบกันเป็นวันอาทิตย์ก็คิดว่าคุยสบายๆตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เขียนถามเข้ามาวันนี้จะเลือกคำถามที่ทางคุณธีรนุชนะเจ้าค่ะถามมาทาง Facebook Fanpage ของเราคือถามได้ทุกทางอย่างที่พระอาจารย์ว่าแล้วนะเจ้าค่ะ ใช่ๆ คือรายการนี้ก็เรียกว่าเราทันโซเชียลเน็ตเวิร์คนะเพราะอาจารย์ของเรานี้ก็จบปริญญาโทมาจากออสเตรเลียดังนั้นก็ไม่ใช่รายการธรรมะเฉยๆแต่อย่างใดด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่นิยมอย่างมากๆเลยสำหรับคุณธีรนุชนี่ถามคำถามมานะเจ้าค่ะโยมขออนุญาตอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังว ่ าอยากจะเรียนถามว่าข้อความต่อไปนี้เจ้าค่ะมีการส่งต่อกันทางไลน์นะเจ้าค่ะซึ่งเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยคุณธีรนุชก็บอกอยากจะทราบว่าเป็นคำที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตรัสไว้เช่นนั้นจริงหรือไม่เจ้าค่ะหรือว่าเป็นข้อเขียนที่ผู้เขียนเขาสรุปเอาเองนะเจ้าค่ะเริ่มถามเลยนะเจ้าค่ะคำถามข้อแรกเขาก็บอกอย่างนี้เจ้าค่ะว่าปัญหาที่เข้าใจยาก7ประการซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว ้ ข้อแรกสิ่งที่คมที่สุดในโลกคืออะไรคนทั่วไปก็มักจะตอบกันว่ามีดพระองค์ท่านตอบว่าสิ่งที่คมที่สุดคือลิ้นของมนุษย์เพราะว่าด้วยลิ้นมนุษย์ใส่ร้ายคนอื่นทำร้ายหัวใจคนอื่นทำร้ายความรู้สึกคนอื่นได้เจ้าค่ะ อ ันนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ไหมเจ้าค่ะแล้วก็มีความหมายอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เอาข้อแรกก่อนว่าถ้ามีคนอ้างอิงขึ้นมาว่านี่คือพระพุทธเจ้าตรัสไว ้เจ้าค่ะ นี่คือพระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้เราเนี่ยอย่าเพิ่งคัดค้านอย่าเพิ่งลงใจเชื่ออย่าเพิ่งรับรองว่าอันนี้ถูกต้องแล้วหรืออย่าเพิ่งคัดค้านว่าเอ้ยไม่ใช่หรอกนะแต่ให้จําข้อความเข้าไว้ให้ดีใช่มั ้ ยในกรณีของคุณธีรนุชก็คือจําไว้ละว่าเขาว่ามาอย่างงี้เดี๋ยวนี้มันมีหลักฐานด้วยคุณแคปเจอร์หน้าจอปุ๊บคุณปริ้นออกมาเป็นหลักฐานไว้ก่อนเดี๋ยวก็ลบอย่างเงี้ยนะ อ ้าวคุณแคปเจอร์หน้าจอไว้เป็นหลักฐานละแล้วก็นําไปเทียบเคียงในพระสูตรนําไปดูในพระวินัยถ้าลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้อันนั้นคือเขาจํามาผิดแน่นั่นไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้ามันลงกันได้เข้ากันได้อันนี้เราถึงค่อยรับรองได้ว่าไอ้มันจริงมันถูกเพราะอะไรคุณเดินใจเพราะว่าถ้าเรากล่าวสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวไว้คือถ้าเราแสดงว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ตรัสเอาไว้แสดงเอาไว้แต่ว่าท่านไม่ได้แสดงอย่างนั้นอันนี้จะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นธรรมะ จ ะเป็นไปเพื่อความเดือดร้อนเป็นไปเพื่อความเข้าใจผิดเป็นไปเพื่อความผิดเพี้ยนบิดเบือนไปอย่างนี้นะฮะทีนี้ถามว่า เอ๊ะอย่างที่เราคุยเมื่อวานนี้นะเจ้าค่ะเม ื่อ เช้าวานนี้ เมื่อวานนี้ในทุกวันค่ำวันศุกร์สองทุ่มหรือว่าวันเสาร์ในทางสถานีวิทยุเนี่ยเราจะมีซีรีส์ในเรื่องการขุดเพชรในพระไตรปิฎกพอดีพอดีเลยคุณใจที่อย ู ่อยู่ในข้อนี้พอดีที่ว่าทำอันเอกอันเดียวที่ถ้าเมื่อเราทำแล้วเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความเดือดร้อนความทุกข์ของตัวเราเองของคนอื่นและเทวดาและมนุษย์ด้วยประสบไม่ใช่สิ่งที่เป็นบุญด้วยแล้วก็เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้ของพระสัทธรรมด้วยนั่นคือการแสดงสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวไว้แสดงไว้ว่าท่านกล่าวไว้ว่าท่านแสดงไว ้เจ้าค่ะ อะไรจะไม่ถูกยิ่งเราทำไปส่งต่อนี่คุณก็แบบไม่ใช่บุญละ ส่งสิ่งที่ผิดเจ้าค่ะ ส่งสิ่งที่ผิดคือผิดหรือไม่ผิดเราจะมาค่อยวิเคราะห์กันในสิ่งคำถามที่คุณธีรนุชส่งถามมาว่ามันใช่ไหมที่เขาส่งกันมาต่อทางไลน์เนี่ยแล้วไลน์ก็ส่งไปต่อเฟซบุ๊กไปลงอินสตาแกรมแล้วกลับมาที่ไลน์อีกเนี้ยบางทีเราส่งข้อความนี้เอ้า นี่ปีที่แล้วส่งไปนี่ฉันส่งเองวันนี้ได้กลับมาดูของตัวเองอย่างนี้นะ วนกลับมา วนกลับไปกลับมาห้องนั้นบ้างห้องนี้บ้างบางคนในไลน์เนี่ยคุณใจมีค้างอยู่9 9 9แล้วก็9เนี่ยคือข้อความเยอะแยะไม่ได้อ่าน เยอะมากเจ้าค่ะ เยอะมากไม่ได้อ่านก็แบบรูดๆไม่รู้จะได้เนื้อหาข้อความดีได้อย่างไรเอาทีนี้มาถึงในคำถามที่ว่าเป็นปัญหาที่เข้าใจยากซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในเคสแบบนี้นะคุณใจคือเคยมีว่าบางทีพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่องค์เดียวตอนในยามแรกบ้างยามสุดท้ายของราตรีบ้างนี่ก็มีเทวดาก็มาถามคำถามอะไรคือมงคลอย่างนี้เป็นต้นเขาก็ไปหาข้อมูลกันมงคลต้องเป็นอย่างนี้มงคลไม่ใช่แบบนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกให้อันนี้ปัญหาอะไรคือพระราชาอะไรคือเป็นธุลีคือเป็นคำถามแบบว่าที่ประลองปัญญากันอย่างนี้นะมีมาตั้งแต่ในสมัยนั้นแล้วเป็นปัญหาที่บางทีเข้าใจยากเป็นปัญหาที่ผูกมาแล้วเป็นเงื่อนมาแล้วถ้าตอบงี้ต้องแก้อย่างนี้แก้อย่างนี้มันจะจนมุมอย่างนี้แล้วก็หัวเราะเยาะกันได้อย่างนี ้ แล้วก็คือเป็นลักษณะปัญหาที่ผูกไว้แล้ว เหมือนกับลองภูมิกันนะเจ้าค่ะ ลองภูมิก็มี เจ้ บางทีก็เพื่อที่จะแบบว่าให้เป็นการที่จะแบบพูดคุยขบคิดให้เกิดปัญญาแล้วก็เกิดความสนุกสนานเป็นการประลองปัญญากันไปถูกไม่ถูกก็ว่ากันไปละตามความเห็นก็แต่ละคนกันไปทีนี้ก็คำถามพวกเหล่านี้ก็บางทีก็ตกมาถึงพระพุทธเจ้าก็มีในเรื่องราวต่างๆที่ในซีรีส์พระไตรปิฎกเนี่ยเรามาคิดว่าอีก 2-3 ปีแล้วน่าจะถึงในซีรีส์ที่ไปเกี่ยวกับเรื่องสังยุตตนิกายบางทีเทวดาองค์นั้นองค์นี้ก็มาถามปัญหานั้นปัญหานี้ถามคำถามบางทีแค่บรรทัดเดียว2บรรทัดสั้นๆพระพุทธเจ้าก็ตอบงี้บางทีตอบเนี่ยสั้นๆแต่มีความหมายลึกถามสั้นๆแต่มีความหมายลึกคำถามประเภทที่ชงมาแล้วแล้วตอบมาแล้วแก้ปรับความเห็นต่างๆนี้มีอยู่มากมายหลายอย่างอันนี้ก็เป็นลักษณะนั้นเป็นลักษณะนั้นที่ปัญหาที่แบบชงมาเพื่อให้ตอบแล้วก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องฟังแล้วก็เป็นข้อคิดดีอย่างนี้มีแน่นอนแล้วอะไรคือในรายละเอียดนั้นก็ใช่ไหมพอเราพูดถึงหัวข้อปึ้งเราก็ต้องลงไปในรายละเอียดว่ารายละเอียดที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยมันคืออะไรอะไรซึ่งในข้อแรกที่คุณเจริญรุ่งถามมานี้ก็ถามว่าอะไรคมที่สุดในโลกก็ใช่ไหมอะไรคมที่สุดในโลกเพื่อให้แบบเปรียบเทียบส่วนต่างในที่นี้เขาก็จึงมีการพูดว่าคนธรรมดาก็จะบอกว่ามีดอย่างนี้นะแล้วให้มันต่างกันแบบสุดขั้วคุณสนใจเข้าใจไหมแบบผิดสุดๆจะนี่ฉบับคนแบบทั่วๆไปก็จะเข้าใจกันก็มีดเปรียบเทียบส่วนต่างให้ฟังดูมันคมดีก็พระพุทธเจ้าตรัสไว้เข้าใจไหมลิ้นของมนุษย์ทั้งกว่าแต่ว่าในคำตอบที่ว่าสิ่งที่คมที่สุดภิกษุทั้งหลายสิ่งที่คมที่สุดคือลิ้นของมนุษย์ไม่มีคำนี้นะคืออาตมาเนี่ยก็ไปค้นในพระไตรปิฎกเท่าที่อ่านมาเนี่ยก็ยังไม่เจอคำนี้ว่าสิ่งที่คม ไม่ใช่ว่าท่านตรัสแบบนี้เป๊ะ ๆด้วยบทพยัญชนะนี้ไม่ใช่ ไม่ใช ่ไม่มีคือเท่าที่อาตมาเนี่ยอ่านมาเนี่ยนะไม่เคยเจอเอาอย่างนี้นะแต่อาจจะมีคนอื่นเขาอ่านเจอก็อาจจะเจอแต่ถามว่าท่านเอามาจากไหนข้อไหนหน้าไหนเล่มไหนบาลีว่ายังไงไหนว่ามาสิ เจ้าค่ะ อ๋อว่างี้โอ้บางทีความรู้เราน้อยเกินไปโอ้เขามีข้อจุดนี้โอเคเข้าใจอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ท่านตรัสไม่จริงแล้วก็แสดงว่าเป็นสิ่งที่ท่านตรัสไม่โอเคอันนี้ดีมีประโยชน์ท่านว่าอย่างนี้แต่ว่าเท่าที่เรามาอ่านมาเนี่ยนะคือระลึกไม่ได้เลยว่ามีคำพูดที่ว่าลิ้นของมนุษย์เนี่ยคือสิ่งที่คมที่สุดระลึกไม่ได้ เจ้าค่ะ ระลึกไม่ได้อาจจะด้วยที่ว่าท่านไม่ได้กล่าวไว้จริงๆหรือว่าสติของพระมหาไพบูลย์แบบว่าอาจจะแบบเลอะเลือนลืมไปแต่ถ้าหรือยังอาจจะอ่านไม่เจออย่างนี้นะอาจจะมีได้ทั้ง3กรณีแต่ว่าเท่าที่เคยอ่านผ่านมาไม่มีทีนี้อย่างไรก็ตามคือในคำพูดใครที่เขายกอย่างใดสักอย่างหนึ่งขึ้นมาในคุณใจก็จะต้องมีทั้ง2อย่างคือ2อย่างใน2คู่เลยหนึ่งคือโดยอรรถะและพยัญชนะคือโดยพยัญชนะเนี่ยไม่ใช่แน่ ค ่อนข้างจะมั่นใจเลยว่าถึงแม้ที่จะอ่านไม่เจอและอ่านหมดเลยแล้วอ่านหมดแล้วก็คิดว่าจะไม่ ม ีแล้วที่ผ่านมาอาจจะลึกไม่ได้คงไม่ใช่อ่ะจะลึกได้แล้วก็คงจะไม่มีเหมือนกันคิดว่าไม่น่าใช่คือเรื่องบทเพียรชนะเนี่ยไม่ใช่นะแต่เรื่องอัฏฐะอาจจะมีอ ั ฏฐะอาจจะมีแต่อัฏฐะถ้าจะมีในเรื่องของว่าความคมเนี่ยนะต้องพูดกับปัญญาเท่านั้นปัญญาพูดถึงศาสตราที่มีความคมท่านจะต้องยกเรื่องของปัญญาเป็นยอดเพราะนั้นถ้าจะตอบคำถามของที่คุณตรีนุชส่งต่อๆกันมาไม่ใช่คุณตรีนุชถามด้วยเขาส่งต่อๆกันมาส่งต่อๆกันมาว่าอะไรคมที่สุดในโลก ถ้าไปถามพระพุทธเจ้าอาตมาคาดว่านะคาดว่าท่านจะตอบว่าปัญญาเป็นสิ่งที่ต้องคมที่สุดในโลกเพราะอะไร เจ้าค่ะ เพราะมันตัดสิ่งที่เหนียวที่สุดในโลกได้นั่นคือตัณหาก ิเลสตัณหาก ิเลสตัณหาใช่ตัดได้เอาดิลิ้นตัดได้ไหม ไม่ได้ ไม่ได้คิดว่าไม่ได้ยิ่งทำให้มันเกิดมากขึ้นโดยซ้ำแต่ว่าทิ่มแทงจิตใจคนเนี่ยได้มันไม่ใช่ปัญญานั้นอันนั้นมันเป็นอาวุธของมารอาวุธของมารอาวุธของมารมันไม่ประเสริฐนะมันไม่ประเสริฐถ้าเป็นอาวุธที่ประเสริฐท่านถึงจะกล่าวไว ้ก็ ใช่ไหมอาวุธที่ประเสริฐเนี่ยจะประหัตประหารกิเลสตัดสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดนั่นคืออวิชชาได้แน ่ เพราะฉะนั้นโดยอัตถะถ้าจะบอกว่าสิ่งที่คมที่สุดในโลกต้องตอบว่าน่าจะเป็นปัญญาแล้วถ้าโดยอัตถาว่าลิ้นล่ะลิ้นของมนุษย์ที่ทำร้ายจิตใจคนอื่นก็ต้องบอกว่าคุณต้องควรจะมีสัมมาวาจาคุณต้องระวังคำพูด อยู่กับมิตรนี่ต้องอย่ากล่าวสิ่งที่เป็นเครื่องให้แตกกัน อ ันนี้พระพุทธเจ้าสอนมาอยู่มีที่เป็นพุทธพจน์ไว้นะว่าหน้าที่ที่เราควรจะต้องทำกับมิตรในทิศเบื้องซ้ายคือความที่จะรักษาสมานมิตรรักษาน้ำใจของมิตรนี่ก็อย่ากล่าวสิ่งที่ทำให้เขาขัดเคืองใจ อ ันนี้เกี่ยวข้องกันอยู่มีอยู ่ โอเคนะแต่ด้วยบทเพียรชนะและอัตตะอย่างที่มาว่าไปนี้โอเคนี่คือข้อที่หนึ่ง เป็นอันเข้าใจกันนะคะ ข้อที่สองอันนี้ก็บอกว่าระยะทางที่ไกลที่สุดจากตัวเราคืออะไร คืออะไร บางคนก็จะตอบว่าห้วงอากาศดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักรวาลเป็นต้นพระองค์หมายถึงองค์พระพุทธเจ้าของเราจะตอบว่าระยะทางที่ไกลที่สุดคืออดีตเพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามไม่สามารถย้อนกลับไปในอดีตได้ดังนั้นเราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดเจ้าค่ะ อ ันนี้พระองค์ท่านกล่าวไว้ไหมเจ้าคะ โอเคด้วยบทพยัญชนะนี้ที่ว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ไกลที่สุดคืออดีตเนี่ยเท่าที่อาจมาอ่านมาแล้วระลึกได้ไม่มีแล้วก็คิดว่าที่จะอ่าน แล ้วก็ที่จะอ่านต่อไปแล้วคิดว่าจะเจอเนี่ยก็คงจะไม่เจอคิดว่านะคิดว่าแล้วก็ไอ้ที่ยังระลึกไม่ได้แล้วก็อาจจะลืมไปว่าท่านได้กล่าวอย่างนี้ไหมก็คงจะไม่ใช่ เจ้าค ่ ะ แต่นี่คือโดยบทเพียรชนะนี้นะโดยบทเพียรชนะแต่ว่าถ้าโดยอัตถะโดยอัตถะคำว่าสิ่งที่ไกลที่สุดเนี่ยนะคือความไกลในหัวใจมันไม่ใช่ว่าเรื่องอดีตเท่านั้นยังอนาคตด้วยปัจจุบันด้วยเอาพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่ไกลเนี่ยคนที่แบบว่าเชี่ยวชาญในเรื่องระยะไกล คุณจะเที่ยวไปไหนได้ไกลๆที่สุดเนี่ยคุณจะเที่ยวไปไหนได้ไกลๆที่สุดเนี่ยคือคุณก็เที่ยวไปในอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตขันธ์ห้าเท่านั้นเองจะเที่ยวไปในนี้ได้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้ขึ้นสูงสุดไปถึงชั้นพรหมลงต่ำสุดไปจนถึงอเวจีมานรกก็อยู่ในนี้อยู่ในน ี้ อดีตอนาคตปัจจุบันเลวภายในหรือภายนอกเลวหรือประณีตมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ทั้งหมดเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจคือเราไม่เข้าใจในเรื่องระยะทางไกลถ้าเราเข้าใจคือแสดงว่าคุณมีสามารถยิงได้ไกลมีความไกลในด้านนี้เพราะมันครอบคลุมหมดกายบอกว่าอดีตอย่างเดียวอนาคตด้วยที่ยังมาไม่ถึงที่ยังจะต้องนับต่อไปและต่อไปถ้าสมมติว่าเรามีความไม่รู้เกี่ยวกับวิชาคุณต้องนับทางเดินทางมาไกลมากไกลนี่คือแบบที่ผ่านมาก็ไกลนะยังต้องต่อไปอีกของมากกว่าที่เท่ามากกว่าที่ผ่านมาอีกเนี่ยมันยิ่งไกลกว่าอีกแล้วบางคนอยู่กับปัจจุบันก็เพลินไปกับปัจจุบันไม่รู้ว่าปัจจุบันเป็นยังไงก็ไกลจากกับปัจจุบันมากไกลกับตามากภายในภายนอกอย่างละเอียดเลวประณีตถ้าเราคิดว่านี่เป็นของเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราคือคุณไม่รู้จักที่ไกลคุณไม่รู้จักที่ไกลรู้จักแต่บอกว่านี่มันใกล้กันหมดเลยตานี่ก็ของฉันหูก็ของฉันรูปก็ของฉันหยาบนี่ก็ของฉันประณีตนี่ก็ของฉันอนาคตนี่ของฉันอดีตก็นี่ของฉันของฉันของฉันเนี่ยมันไม่ไกล เลยทุกอย่าง มันคือไม่ไกลเราจะดูไม่ไกลแต่จริงๆมันไกลมากมันไกลมากไกลยิ่งกว่าแบบปีแสง ค ือสมมติว่าเดินทางไปถึงหมู่กาแล็กซี่นั้นใช้เวลา5ล้านปีแสงโอ้แสงเดินทาง1ปีต้อง5ล้านปีกว่าจะไปถึงโอ้ไกลมากนั่นยังน้อยไปยังน้อยไปไกลในเรื่องของอดีตอนาคตปัจจุบันนัยยะแจกแจงเรื่องขันธ์5เป็นแบบนี้นี่คือเรื่องทางไกลแล้วถ้าจะพูดถึงอดีตที่ว่าคุณย้อนกลับไปไม่ได้จริงๆเราย้อนกลับไม่ได้คือคำว่าอดีตเนี่ยนะคุณจะมันเป็นสัญญาเป็นความเข้าใจจริงๆแล้วไม่มีอดีตจริงๆแล้วไม่ได้มีอนาคต มีแต่ปัจจุบัน อ นาคตก็คือปัจจุบันที่ยังมาไม่ถึงอดีตก็คือปัจจุบันที่ผ่านมาแล้วสมมติเราไปนึกถึงเรื่องอดีตคุณก็นึกได้ทำไมคุณจะนึกไม่ได้พอคุณนึกได้นะคุณนึกไหนๆคุณไม่ได้นึกในอดีตคุณนึกไปในปัจจุบันนะสมมติคุณจะนึกไปในอนาคตคุณก็นึกได้ทำไมคุณจะนึกไม่ได้แต่คุณนึกในปัจจุบันเรื่องที่เป็นไปในอนาคตเองไม่มาถึงนั่นแหละแต่พอจังหวะที่มันจะมาถึงเราก็นึกอยู่ในปัจจุบันนั้นแต่ที่มันยังมาไม่ถึงนึกในอดีตนั้นแต่ที่มันผ่านมาแล้ว คุ ณได้ยินบางคนแบบระลึกอดีตได้ด้วยข้ามภพข้ามชาติแปลว่าชาตินั้นเคยทำมาอย่างนี้ชาตินี้เคยทำมาอย่างนั้น ระลึกชาได้ ใช่ระลึกอนาคตไปด้วยได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเป็นอย่างนั้นทำไมเขาถึงจะไปไม่ได้ไปได้ด้วยความระลึกเนี่ยด้วยอำนาจทางด้านของผู้มีอำนาจแห่งจิตเนี่ยฤทธิ์แห่งจิตเนี่ยสามารถไปได้อดีตอนาคตไปดวงจันทร์ดวงอาทิตย์รูปคลำดวงอาทิตย์ที่มีอานุภาพมากได้ด้วยฝ่ามือเปล่าอันนี้ทำได้ แ ต่ที่ไกลจริงๆเนี่ยคือเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเรานี่คือไกล ถึ งไม่เข้าใจกันมากเลยอย่างนี้นะจะเป็นทางไกลต้องเดินทางไกลนี่ไกลจริงๆนี่คือในข้อที ่ สองนี่นะ เจ้าค่ะอันนี้ที่พระอาจารย์ว่าเดินทางไกลนี่หมายถึงไกลจากการหลุดพ้นไปจากวัฏสงสารนี้ถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้อง เพราะเข้าใจผิดอย่างมากว ่ าเรามีตัวตน ดัง นั้นก็คงจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้ ไปอีก จนกว่าจะได้เข้ามาเป็นโสดาบัน แล้วก็เห็นตามความเป็นจริง เจ้าค ่ ะ ในทั้งยามละเอียด นิพพานนั่นแหละ หรือประณีตอดีตอนาคตปัจจุบันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อที่3ก็บอกว่าสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้คืออะไรบางคนก็ตอบว่าภูเขาโลกดวงอาทิตย์แต่พระองค์จะตอบว่าสิ่งที่ใหญ่ที่สุดคือความต้องการเพราะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่กลายเป็นคนเคราะห์ร้ายเพราะยอมตามใจตนต่อความยั่วยวนอกุศลไฟต่ำดังนั้นควรระมัดระวังความปรารถนาอันนี้เจ้าค่ะอันนี้พระองค์ท่านเคยกล่าวไว้ไหมเจ้าคะ โอเคด้วยบทพยัญชนะที่ว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือความต้องการอย่างเงี้ยเท่าที่อาตมาอ่านผ่านมานะแล้วระลึกได้นะคือยังไม่เคยเจอ ไม่เจอเจ้าค่ะ แล้วก็คิดว่าที่จะอ่านต่อไปแล้วจะมีแบบนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีหรือว่าที่อาจจะลืมไปแล้วมาระลึกได้ภายหลังก็คงจะไม่เจอแบบนี ้อัน นี้คือโดยบทและพยัญชนะแบบเนี้ยพระพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวเอาไว้ อ าจจะด้วยตัวอรรถะด้วยอรรถะอันนี้ใกล้เคียงคือสิ่งที่มันมากที่สุดชินิดเดียวบอกว่าโบลงไปแล้วก็ถมไม่เต็มนั่นคือตัณหาตัณหาแล้วก็จะอนุโลมได้ว่ามันใกล้เคียงกับความต้องการของคนความต้องการคือความอยากความทะยานอยากตัณหาเอาใช่อะถ้าจะเอาอัตถะนี่มันอ้อมแอมไปกันได้ว่ามันใหญ่ที่สุดมันโบที่สุดเป็นที่ที่แบบพื้นที่ที่ใหญ่มากคุณจะถมให้มันเต็มเนี่ยเอาดินทั้งโลกเอาน้ำทั้งโลกถมก็ไม่เต็มตัณหาของคนได้ดินแดนหมดที่แล้วถ้ามีรู้ว่ามีดินแดนอื่นยังจะเอาได้อีก ยังอยากได้อยู่อีก ยังอยากได้อยู่อีก เจ้าค่ะ ขอโทษนะคุณเอแบบสุนัขอย่างเงี้ยมันเอาตัวเมียหมดหมู่บ้านแล้วถ้ามันจะไปฆ่าหมู่บ้านไปเอาตัวเมียอื่นได้มันยังจะเอาอีกมันไม่พอมันความอยากมันเยอะมากมันมากตัวไม่เต็มหาที่จะเปรียบไม่ได้ เจ้าค่ะ หาที่จะเปรียบไม่ได้ เจ้าค่ะ คือว่ามันใหญ่มากแล้วก็ เจ้าค ่ะนี่คือความตัณหาความทะยานอยากก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงแล้วถ้าจะพูดถึงว่าภูเขาโลกดวงอาทิตย์พวกนี้อันนี้อย่างมหาสมุทรอย่างเงี้ยก็แค่เป็นแค่สัตว์เล็กๆใบหนึ่งคือมหาสมุทรเนี่ยที่เราบอกว่าไม่รู้ประมาณน้ำทะเลที่อยู่ในมหาสมุทรนี่มันมากน้อยแค่ไหนใช่ป่ะโอ้มันมากมากมากโอ้ยแต่ถ้าเปรียบเทียบกับสังสารวัฏแล้วมันแค่สัตว์ใบเล็กๆใบหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ได้ใหญ่อะไรเขาสิเนรู้โอ้ยก็ยังมีเวลาที่มันจะต้องลายมากลายเป็นไม่เหลืออะไรมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรจริงๆถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้นะนี่คือในข้อที่3 เจ้าค่ะ เดี๋ยวบ้าง ข้อที่4บอกว่าอะไรที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลกบางคนก็จะตอบว่าเหล็กธาตุเหล็กหรือว่าช้างนะเจ้าค่ะที่ว่าใหญ่พระองค์ท่านจะตอบว่ายากที่สุดคือคำสัญญาหมายถึงพูดง่ายแต่ทำยากเจ้าค่ะ สิ่งที่มีความหนักถ้าเราจะพูดถึงความหนักนี่คำที่จะปรากฏขึ้นก็คือคำว่าภาระเอาโดยบทและพยัญชนะแบบนี้ที่บอกว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ยากที่สุดคือคำสัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวไว้ ใ ไม่ได้ไม่ได้ตรัสไว้อย่างนี้ที่อาตมาเรียนมารู้มานะก็คิดว่าไม่ได้มีแบบนี ้ แต่ที่ท่านบอกว่าเป็นภาระหนักคือขันธ์ห้าขันธ์ห้านี่คือสัญญารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่สัญญาที่คำถามนี้เขามายกมาเนี่ยหมายถึงคำสัญญาไม่ได้หมายถึงสัญญาในลักษณะที่เป็นความหมายรู้อย่างที่เราเข้าใจกัน เข้า ใจไหมคือคำว่าหมายรู้นี่กินความกว้างกว่าคำว่าสัญญาที่คุณเซ็นสัญญาสัญญาที่คุณรับปากเอาไว้กินความกว้างกว่า เข้า ใจไหมคือไม่ใช่ว่าเอาตรงนี้เท่านั้นที่หมายถึงสัญญาแต่สัญญาของพระเจ้าเนี่ยโอ้กินความกว้างกว่ามากแล้วก็ไม่ใช่แค่สัญญายังรูปด้วยเวทนาด้วยสังขารด้วยวิญญาณด้วยว่าทั้งหมดเนี่ยคือภาระหนัก ค ือภาระหนักคำว่าภาระเนี่ยคือหมายถึงของหนักของหนักที่ถ้าเราไปยึดถือเอาไว้เราก็หนักของเราเป็นภาระที่หนักของเราเป็นภาระหนักเพราะฉะนั้นภาระหนักรวมถึงเหล็กไหมใช่เหล็กด้วยช้างด้วยก็หนักนะเพราะมันเป็นรูปโอเคไหมถ้าภูเขาท้องฟ้าท้องฟ้าหนักไหมอากาศก็หนักนะถ้าเราเป็นทำเป็นมวลได้มันเป็นส่วนของรูปทำไมมันถึงเป็นของหนักได้ของเบาๆเช่นคุณใจอย่างดินสอสักแท่งหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ได้หนักอะไรไม่ถึงครึ่งกิโลด้วยซ้ำแต่ถ้าคุณยึดถือในสิ่งนี้นะโอ้นี่ของฉัน อ ย่างก็มีหนังอะไรเรื่องเกี่ยวกับไปตามหาแหวนนะคุณใจมีตัวหนึ่งก็ไปตามหาแหวนแล้วก็บอกว่า my precious ของฉันของเบาๆไม่ได้จะมีค่าอะไรเป็นแค่ดินสอล่ามหนึ่งสมมติอย่างเงี้ยนะถ้ายึดถือมากนี่หนักมาก หนักมาก หนักเพราะว่าอุปาทานขันทั้งห้าอุปาทานอุปาทานขันทั้งห้าอุปาทานไม่ได้เกิดในอะไรนอกจากในขันห้าแต่อุปาทานเกิดขึ้นไม่ได้นอกจากอะไรนอกจากในขันห้าเพราะฉะนั้นในขันห้าไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณสักอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามที่ถ้าเรามีความยึดถืออยู่นี่อันนี้มันหนักทันทีเป็นของที่หนักที่สุดในโลกบางคนก็ทุกข์ในเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่เห็นจะทุกข์อะไรมากเลยมันก็ทุกเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมากเลยโอ้โหทำไมฝุ่นมันเยอะมากนั่นไม่ไหวไม่ไหวไปอยู่บ้านนอกไปอยู่ต่างประเทศไปอย่างเงี้ยแต่คนที่เขาอยู่ประเทศอื่นเขาไม่ได้แข็งเขาไม่ได้ทุกข์ใช่ไหมเอ้าทำไมทุกข์ไม่เหมือนกันก็ความยึดถือมันต่างกันความยึดถือต่างกันเพราะฉะนั้นจะเรียกรวมคำที่ถูกต้องเนี่ยก็คือต้องใช้คำว่าอุปทานขันธ์ทั้งห้าจะใช้คำว่าขันธ์ห้าอย่างเดียวมันจะไม่รัดกุมเพราะว่าสำหรับบางคนเขาปล่อยวางขันธ์ห้าได้แล้วสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่หนักไปแต่ก็ต้องใช้คำว่าอุปาทานขันธ์ทั้งห้ามันถึงจะหนักอุปาทานขันธ์ทั้งห้าถึงจะหนักโอเคนะคือถ้าอุปาทานอย่างเดียวมันก็อยู่ไม่ได้มันต้องอยู่กับขันธ์ห้าขันธ์ห้าอย่างเดียวมันก็จะไม่ใช่หนักมันก็ต้องมีอุปาทานด้วยมันต้องใช้คำศัพท์ให้ถูกต้องก็คืออุปาทานขันธ์ทั้งห้า อุปาทานขันธ์ห้า อุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักแต่จะว่าอย่างนี้นี่เป็นบทโดยบทและโดยพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว ้เจ้าค่ะ โอเค ที่ถูกต้องคืออันนั้น ใช่ใช่โดยอัฏฐะโดยอัฏฐะโดยอัฏฐะก็คือไม่ใช่แค่สัญญาอย่างเดียวสัญญาที่เขาหมายถึงนี้หมายถึงเส้นสัญญาคำมั่นสัญญามันก็กินความแค่เล็กๆนิดนึงแต่สัญญาที่พระพุทธเจ้าหมายถึงยังรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับภาษาเรื่องของความหมายรู้แบบทุกอย่างเลยระบอบประชาธิปไตยความคิดไอเดียอย่างใดอย่างหนึ่งประเทศชาติอย่างนี้ก็ตามอ่ะถ้าเราจะว่าประเทศไทยประเทศไทยมันอยู่ตรงไหนคือประเทศไทยนั่นกับภูเขานั่นกับท้องฟ้านี่กับตึกนี่กับบ้านช่องตรงไหนคือไทยมันก็เป็นสัญญาขึ้นมาแค่อันหนึ่งคุณยึดถือในความเป็นไทยเนี่ยคุณก็หนักความเป็นไทยนี่คืออะไรคือสัญญาความเป็นอเมริกันเลยคือสัญญาแบบนี้คือสัญญาที่ถ้าเรายึดถือในสิ่งนั้นนั่นจะเป็นของหนัก เพรา ะฉะนั้นโดยอัตถะก็จะกินความกว้างกว่าที่เขายกมานี ้ โดยพยัญบทและโดยพยัญชนะอย่างที่อาตมาบอกไปแล้วว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักนี่คือโดยบทและโดยพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว ้เจ้าค่ะเจ้าค่ะ โอเค สาธุเจ้าค่ะข้อต่อไปบอกว่าอะไรที่เบาที่สุดในโลกบางคนก็จะตอบว่าฝ้ายลมฝุ่นใบไม้นะคะพระองค์ตอบว่าเบาที่สุดในโลกคือปล่อยวางมองดูคนหลายๆคนวิ่งไล่ตามความร่ำรวยจนเหนื่อยล้าแต่บางคนปรารถนาเพียงความพอดีของชีวิตเจ้าค่ะ อ ันนี้พระพุทธองค์กล่าวไว้ไหมเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ก็คือถ้าโดยบทและโดยเพลงชนะที่ท่านบอกภิกษุทั้งหลายของเบาที่สุดในโลกคือการปล่อยวางเนี่ย ถ้าที่อาตมาระลึกได้นะไม่มีถ้าโดยบทและโดยพยัญชนะอย่างนี้นะหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายสิ่งที่เบาที่สุดในโลกคือการปล่อยวางก็ไม่มี ไม่มี โดยบทและโดยพยัญชนะไม่มีนะหรือที่อาจจะยังศึกษาไม่ถึงยังไม่รอบคอบอาจจะมีว่าถ้าจะหมายถึงโดยอรรถนะในบทพยัญชนะนี้อาจจะมีตรงนี ้ เพราะว่าเรื่องของความเบาเนี่ยก็ต้องเปรียบเทียบกับความหนักไงความหนักความหนักที่บอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของขันธ์5เนี่ยคือของหนักใช่ไหม ของหนักขันธ์5นี้ ใช่ใช่เป็นของหนักถ้าคุณปล่อยวางของหนักได้นั่นคือเบาน ั่นคือเบาก็เบาสบาย ใช่ใช่นี่คือถ้าโดยอัตถานะโดยอัตถะนี่ความเบาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าไปตามหาสิ่งใดๆนั่นคือขันธ์5ไม่ใช่อยู่ละแต่ว่าปล่อยวางขันธ์5คำว่าปล่อยวางขันธ์5ในคุณเตือนใจไม่ใช่หมายความว่าคุณไปทำลายขันธ์5ปล่อยวางไม่ใช่หมายถึงทำลายออกแต่คำว่าปล่อยวางเนี่ยหมายถึงทำลายตัณหาให้เรามาอธิบายอีกทีนึง เจ้าค่ะ อุปทานขันธ์อุปทานในขันธ์5ถูกไหมอุปทานในขันธ์5ถ้าเราจะปล่อยวางให้หมดเลยคุณจะปล่อยวางให้หมดคุณจะปล่อยวางขันธ์5เนี่ยคือไม่ใช่คุณทำลายขันธ์5แต่คุณต้องทำลายไอ้เจ้าอุปทานนี ้เจ้าค่ะ ทำลายเจ้าอุปทานนี้ละขันห้าหมายถึงทำลายเจ้าอุปทานนี ้เจ้าค่ะ จะวางขันห้าหมายถึงทำลายเจ้าอุปทานนี้บางคนก็จะใช้บทเรียนใช่ไหมว่าละตันละขันห้าประหารมันออกคือพูดง่ายคือทำลาย เจ้าค่ะ คือละมันเสียกำจัดมันเสียตรงนี้กำจัดอุปทานในขันห้าถ้ากำจัดอุปทานในขันห้าออกหมดแล้วจะเบาจะเบาคำว่าเบาเนี่ยท่านจะใช้บทพยัญชนะที่แตกต่างออกไปสมัยยุบาจะใช้บทของพยัญชนะว่าเช่นความสงบระงับเช่นความพ้นเช่นความไม่ร้อนใจก็คิดว่าเป็นคำที่คล้ายคลึงกันนะคุณใจคล้ายคลึงกันอาจจะไม่เหมือนกันไปทีเดียวแต่ก็มีส่วนที่ใกล้เคียงคล้ายคลึงกันทีนี้ว่าถ้าเราจะเอาให้เนี้ยบเลยเนี่ยนะปล่อยวางนี่ไม่ใช่ปล่อยวางขันห้านะไม่ใช่แบบละทำลายขันห้าแต่คำว่าปล่อยวางขันห้าได้เนี่ยคุณต้องทำลายละเจ้าตัณหาเจ้าอุปทาน เจ้าค่ะ โอเคนะคือมันจะคิดว่างั้นฉันก็ปล่อยวางหมดฉันก็ไม่ทำอะไรคือเข้าใจผิดคุณเป็นละขันห้า เจ้าค่ะ คือว่าฉันปล่อยวางหมดแล้วฉันก็อยู่บ้านดู Netflix เอาทุกวันอย่างเงี้ยโหอันนี้มันขี้เกียจไอ้ที่ไม่ถูกปล่อยวางขันห้าเนี่ยคือคุณต้องขยันด้วยซ้ำไม่ได้ไปยึดติดในความขี้เกียจยึดติดในความขี้เกียจเนี่ยยิ่งทำอุปทานให้เจริญเราปฏิบัติตามมรรคแปดยิ่งทำไอ้เจ้าอุปทานขันห้าเนี่ยให้มันลดลงให้มันลดลงพอมันลดลงปุ๊บเราจะเบาจากอะไรเบาจากเครื่องร้อยรัดแล้วคุณจะทำอะไรคุณยิ่งขยันคุณที่แบบว่าพ้นจากกิเลสได้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยคุณยิ่งมีความเพียรยิ่งสมองยิ่งไบรท์ความพยายามยิ่งสูงจิตใจยิ่งแจ่มใสทำประโยชน์ต่างๆได้มากนี่คือไม่ใช่แบบว่าเบาปล่อยวางแล้วก็ไม่รับผิดชอบอะไรลอยตัวเหนือปัญหาไม่ใช่ยิ่งจะแบบว่ามีความแยบคายยิ่งจะแบบว่ามีปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างที่ว่าไปเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความแยบคายเราต้องแยกให้ถูกนะอุปทานตัณหาขันห้าอุปทานตัณหานี่ต้องละขันห้านี่ต้องทำความเข้าใจไม่ใช่ไปทำลายมันไม่ใช่แบบว่าเข้าใจผิดแล้วก็แบบไม่ทำอะไรแต่ว่าต้องทำให้ถูกนี่คือมีความเพียรสละละทำลายเจ้าตัณหาอย่างนี้นี่คือในข้อที่5ถูกไหมในข้อที่5สิ่งที่เบาที่สุด เจ้าค่ะที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสชี้แนะไว้นะเจ้าค่ะทีนี้ข้อ6บอกว่าม ีอยู่ในคุณใจ เจ้าค่ะ สมมติว่าพอเราเบาไปเรื่อยๆเบาไปเรื่อย ๆ ถ้าเราจะพูดว่าในโลกนี้เนี่ยนะความยาวความใหญ่ความงามความไม่งามความมืดความสว่างไม่มี เจ้าค่ะ สว่างก็ไม่มีมืดก็ไม่มีความมืดก็ไม่ได้มีอยู่ความหนักก็ไม่มีความเบาก็ไม่มีนั่นคือในนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกเบาที่สุดเลยเนี่ยจะบอกว่านิพพานคือนิพพานความเบาก็ไม่มีเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมาเปรียบเทียบกับความหนักเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นในขันห้าอุปทานมรรคแปดเนี่ยมันดับหมด รรลุผลในนิพพาน เจ้าค่ะ แต่ถ้าโดยอรรถะหรือความเข้าใจต่อไปถ้าเราแบบว่างหมดกำจัดตัณหาได้หมดกำจัดกิเลสได้หมดนิพพานเนี่ยคือจึงดับเย็นถ้าใช้คำนี้น่าจะเนียบกว่าอะไรแบบว่าเย็นที่สุดในโลกต้องหลับว่านิพพานท่านจะใช้คำว่าเย็นดับก็จะเทียบเคียงกับคำว่าเบาได ้เจ้าค่ะ เจริญปันนี่คือข้อที่5นะเจริญปัน เจ้าค่ะข้อที่6บอกว่าอะไรที่ใกล้กับเรามากที่สุดบางคนจะตอบว่าพ่อแม่เพื่อนและก็ญาตินะเจ้าค่ะพระองค์ตอบว่าที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดคือความตายเพราะว่าความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีเจ้าค่ะสำหรับข้อนี้เป็นไงบ้างเจ้าค่ะพระเจ้า โอเคถ้าบอกว่า โดยบทและพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดคือความตายเนี่ยนะเท่าที่ธรรมาจำได้จากเท่าที่อ่านมาเนี่ยมันคือยังไม่มี ไม่มีนะ แล้วคิดว่าถ้าจะอ่านต่อไปแล้วจะได้เจอคำแบบนี้ก็คิดว่าคงจะไม่เจอด้วยระเบียบถ้อยคำแบบนี้หรือว่าถ้าบางทีระลึกได้แล้วจะไปเจอก็ความแบบนี้เนี่ยก็คงจะไม่เจอคิดว่าจะไม่มีนี่ไม่ใช่ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่ว่าโดยอัตถะคุณใจถ้าบอกสิ่งที่ใกล้กับเรามากที่สุดเนี่ยนะโดยอัตถะแล้วเนี่ยมันก็คือตัวเรานี่แหละคือจิตใจของเรานี่แหละจิตใจของเรานี่แหละเพราะนั้นเราจึงต้องระวังให้มากๆระวังให้มาก ๆ เดี๋ยวก่อนที่จะไปบอกว่าอะไรที่ใกล้กับเรามากที่สุดก่อนเนี่ยเอาพูดถึงเรื่องความตายก่อนดีกว่าที่เขาบอกว่าความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดเลยเนี่ยอันนี้ต้องแบบต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าด้วยบทเรียนชนะนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ามรณะคือความตายภิกษุทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นว่างี้ความตายก็ไม่เที่ยงแต่ว่างี้นะความตายไม่เที่ยงคุณจะเข้าใจไหมไม่ใช่ความตายแน่นอนนะท่านบอกว่าความตายไม่เที่ยงคือไม่แน่นอนนะไม่ใช่ความตายเที่ยงนะความตายไม่ใช่แน่นอน เจ้าค่ะ เข้าใจไหมคือ ต้องเข้าใจให้ถูกต้องด้วย ต้องเข้าใจให้ถูกต้องก่อนว่าทำไมถึงความตายไม่เที่ยงอ่ะท่านหมายเอาโดยอัตถะว่าเป็นอนัตตาท่านหมายเอาโดยอัตถะว่าเป็นนันตตาเพราะว่าทุกทั้งหมดเนี่ยคุณเดชมันจะมันหนักจบลงที่ความตายโอเคปะทุกทั้งหมดเนี่ยคุณแบบว่าทุกข์ใจเรื่องนี้มากสุดเท่าไหร่ก็บอกทุกจนจะตายนั่นแหละโอเคไหมคุณถูกเขาทำคุณถูกเขาทำร้ายมากสุดเท่าไหร่ก็จนเท่าแค่ตายนั่นแหละมีปัญหามากเลยในชีวิตเนี่ยโอ้ยตายที่ไม่ได้พ้นอ่ะก็คือทุกที่สุดก็แค่ตายเนี่ยนะทุกมากที่สุดคือแค่ตายแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเธอถึงจะสัตว์โลกถึงมาทุกข์ในความตายนี้ได้น้องไงเนาะทำไมถึงจะมามีความตายได้อ้าวเพราะว่าเขาไม่รู้เหตุเกิดหรือความพ้นไปจากความตายได้ความทุกข์นี้ได้เขาก็จึงยังจะต้องมาทุกข์อยู ่เจ้าค่ะ ถึงบางอ้อเลยคุณจะแค่พูดแค่นี้นะ เจ้าค่ะ นี่แหละแสดงว่ามีเหตุเกิดของความทุกข์มันจึงมาทุกข์ได้มีเหตุเกิดของความตายมันถึงมาตายได ้เจ้าค่ะ บูมเลยคุณจะใจคนฉลาดเนี่ยก็จะทันทีแบบมีปัญญาโผล่ขึ้นมาทันทีแล้วโอ้มันอาศัยเหตุปัจจัยแสดงว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตา อ ะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความตายคิดใกล้ครวญด้วยปัญญารอบคอบแยบคายแล้วก็จะพบว่าความเกิดเพราะมีเกิดจึงมีตายเพราะมีเกิดจึงมีตายถ้าความเกิดไม่มีดิมันจะมีตายไหม ได้เกิดก็ไม่ตาย แล้วความตายเที่ยงไหมอย่างนี้ ไม่เที่ยง ไม่เที่ยงนะเป็นไปตามอะไร เหตุปัจจัย ของนั่นคือการเกิดถูกไหมล่ ะ แสดงว่าความตายเนี่ยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของการเกิดถ้าการเกิดมีความตายต้องมีถ้าการเกิดไม่มีความตายจะมีได้อย่างไรถ้าการเกิดดับไปความตายต้องดับไปแสดงว่าความตายเนี่ยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของการเกิดนั่นคือเป็นอนัตตานั่นคือหมายถึงไม่เที่ยงนั่นคือไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นความตายถ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนคุณไม่เนี้ยพอ เจ้าค ่ ะ ไม่แน่คือถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยต้องตายอันนี้ชัวร์ถ้ามีเหตุแล้วจะไม่ให้มีผลเนี่ยคุณมันไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตมันเป็นอนัตตาใช่ไหมมันไม่ได้เป็นตัวตนของมันเองแต่มันต้องขึ้นกับเหตุปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยมันชงมาแล้วแล้วจะไม่ให้เกิดผลเนี่ยมันไม่ใช่มันต้องเกิดแน่ล่ ะ ไอ้คำว่าแน่นอนเนี่ยเพราะมันมีเหตุปัจจัยมาโอเคไหมถ้าหมายถึงในย่านี้โอเคใช่อยู่แต่ถ้าจะให้มีความรัดกุมรอบคอบ ก็ต้องบอกว่ามันเป็นอนัตตาทำให้มันเป็นไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นมันไม่เที่ยงเพราะเหตุนี้มีเหตุมีปัจจัย เจ้าค่ะ แล้วก็มัจจุมานคือความตายเนี่ยเสนาของมันมีมากเสนาของมันมีมากบางคนแค่นั่งกินข้าวในศูนย์อาหารไอ้ลูกชิ้นติดคอคนนั่งอยู่ข้างไม่รู้จะแก้ไงทุบหลังแล้วก็ไม่ออกสามนาทีตายนั่งกินข้าวอยู่เฉยๆแท้ๆในศูนย์อาหารอย่างเงี้ยโอ้ลูกชิ้นเป็นอาหารยังเป็นเสนาของมารได ้ ที่ดูการเหตุปัจจัยของมันมีมากเกิดได้ในเสี้ยววินาทีใช้คำของเขานี่นะเสนาของมารคือความตายเนี่ยมีมากมีมากเพราะว่าความตายเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเหตุปัจจัยของมันก็มีมากชีวิตของเราเนี่ยก็ไม่มากใกล้ๆสั้นๆนี้เองชีวิตของเราเนี่ยมีน้อยถ้าจะบอกว่าสิ่งที่ใกล้เนี่ยหมายถึงสิ่งที่สั้นอายุของมนุษย์เนี่ยสั้นนิดเดียวแต่บางอย่างร้อยปีเนี่ยคือถ้าโดยอรรถะนะถ้าโดยอรรถะที่เขาบอกว่าใกล้กับเรามากที่สุดเนี่ยถ้าจะพูดคือสั้นที่สุดสั้นที่สุดนี่ก็คือชีวิตมนุษย์ชีวิตมนุษย์เนี่ยเป็นของน้อยนี่เป็นพุทธพจน์อยู่ชีวิตเนี่ยเป็นของน้อยอายุของมนุษย์ที่ว่าร้อยปีร้อยปีเป็นมาเนี่ยสั้นนิดเดียวสมัยก่อนคนที่เขาอายุ 8,000 ปีเขาอายุ 20,000 ปีเขายังบอกว่าโอ้อายุมนุษย์เนี่ยน้อยอายุมนุษย์เนี่ยน้อยให้รีบทำความดีให้รีบทำความดีนี่คือใกล้นิดเดียวแล้วถ้าจะพูดถึงว่าชีวิตคนอายุเท่าไหร่ผมก็จะ100ปี200ปีจริงๆไม่คุณใจ6นาทีอย่างมากลองคุณลองไม่กั้นหายใจแค่6นาทีดูตายถ้าคุณไม่หายใจนาทีเนี่ยอีก 2-3 นาทีไม่เกิน6นาทีคุณก็จะตายอย่างเงี้ยนะโดยเฉลี่ยมันก็อาจจะได้มากกว่ามันก็อาจจะได้น้อยกว่าบางคนอาจจะน้อยกว่านั้นอีกแค่เสี้ยววินาทีเดียวตายได้เพราะว่าเหตุใจแห่งความตายมีมากนั่นคือแบบมันใกล้ๆคือหมายความว่าชีวิตเนี่ยเป็นของน้อยถ้าเราจะเอาโดยตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะก็คือด้วยอัตถะและพยัญชนะแบบนี ้ ทีนี้ว่าใกล้หมายถึงน้อยถ้าในนัยยะแบบนี้ก็หมายถึงชีวิตของเราได้แล้วก็ถ้าพูดถึงพ่อแม่เพื่อนญาติเนี่ยญาติบางคนเนี่ยคุณใจไม่ได้แบบคุยกันเป็นปีๆไม่ได้คบหาไม่ได้ติดต่อกันเป็นหลายๆเดือนบางคนเป็น10ปีพ่อรู้ไม่คุยกันเนี่ยไม่ได้เหมือนอยู่ใกล้กันก็จะไม่ได้เหมือนแบบเป็นญาติกันแต่ที่เราคุยกับเพื่อนเราอย่างเงี้ยคบกับเพื่อนเราโอ้อยู่กันทั้งวันทั้งคืนคุยกันปรึกษาเรื่องกันก็เหมือนเป็นญาติกันก็เหมือนอยู่ใกล้กันเพราะฉะนั้นความใกล้หรือว่าความไกลเนี่ยมันอยู่ที่ข้อปฏิบัติอยู่ที่ความคลุกคลีกันอย่างคนที่อย่างเราตอนนี้คุณเดาใจอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยเกิดมาในสมัยที่ทายพระพุทธเจ้าแล้วทายพระพุทธเจ้าแล้วอยู่ไกลจากท่านอยู่นู่นอินเดียเราอยู่นี่ประเทศไทยใช่ปะไกลกันด้วยระยะทางด้วยไกลกันด้วยเวลาด้วยท่านแบบปรินิพพานไปทั้ง 2,000 กว่าปีแล้วเราเกิดมาท้ายภายหลังท่านเราก็ไม่เห็นเสียงท่านเราก็ไม่เคยได้ยินโอ้ไกลมากไกลกันมากแต่ว่านะถ้าเป็นผู้ที่ละนิวรณ์ได้มีจิตสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวอย่างเงี้ยละนิวรณ์ละความพยาบาทได้เหมือนว่าใกล้กัน เหมือนใกล้กัน ใช่อยู่ติดชายสังกติท่านเลยอู้นี่ใกล้กันมากที่สุดคือเหมือนกับว่าอยู่ในใจกันเลยประดิษฐานท่านไว้ในใจกลางดวงใจของเราเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้คือใกล้กันขนาดนี้นะใกล้กันป่านนี้เพราะฉะนั้นใกล้ไกลมันก็อยู่ที่ว่าพูดถึงในเรื่องอะไรโดยอัฏฐะก็จะแจกแจงได้ประมาณนี้เจ้าค่ะนี่คือในข้อที่6 ข้อสุดท้ายเลยเจ้าค่ะคำถามสุดท้ายบอกว่าอะไรที่ง่ายที่สุดในโลกทุกคนก็จะตอบว่าการกินการนอนการพูดคุยนะเจ้าค่ะพระองค์ตอบว่าง่ายที่สุดคือการร่วมกันแบ่งปันธรรมะเพราะธรรมะสามารถเข้าถึงได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่การแบ่งปันธรรมะก็คือการแบ่งปันกำลังใจหรือแนวทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามเป็นการคืนคุณค่าให้แก่สังคมและดำรงตนอย่างผู้ที่มีความสงบเย็นนั่นเองเจ้าค่ะอันนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้หรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คือถ้าด้วยบทเพลงชนะแบบนี้นะเท่าที่อาตมาอ่านมาแล้วระลึกได้เนี่ยภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ง่ายที่สุดคือการร่วมกันแบ่งปันธรรมะอย่างเงี้ยคือยังไม่เคยได้ยินยังไม่จำคือหรืออาจจะผ่านมาแล้วจำไม่ได้เนี่ยก็คิดว่าไม่ได้จะมี โยมว่าไม่มี แล้วก็ที่จะอ่านต่อไปอีกแล้วคิดว่ามันจะเจอเนี่ยก็คงไม่เจอ หรือว่าถ้าเรานั่งแทมชีนย้อนกลับไปแล้วตรวจสอบดูว่าที่มันไม่ได้ระบุในตำราคัมภีร์และท่านพูดไว้แล้วมันไม่ได้ระบุในตำราคัมภีร์มันมีจริงไหมเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะมีคือคาดเดาเอานะนี่คาดเดาเอาแต่ว่าฟังดูก็ดีนะฟังดูดีในทั้งหมดทั้ง7ข้อนี้นะอันนี้ถ้าเรามาดูในเรื่องบทเรียนชนะนี่ไม่มีละแต่ว่าโดยอัตถานี่ก็เป็นข้อคิดที่ดีสิ่งที่เราว่าทำได้ง่ายๆคนชั่วเนี่ยคุณใจก็ทำความชั่วง่าย เจ้าค่ะ คนชั่วเนี่ยก็ทำความดียากเพราะฉะนั้นความง่ายหรือความยากในการที่จะทำสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน อ ย่างคุณใจเนี่ยขอโทษถ้าสมมติว่าจะให้ไปฆ่าคนเอาคุณใจเอาดินสอนี่ไปเป็นค่าจ้างเอาเงินสักเพชรใหญ่เท่าดินสอเนี่ยอ่ะโหเพชรใหญ่เท่าดินสอนี่เป็นค่าจ้างในการที่จะไปให้ฆ่าคน เจ้าค่ะ คุณเดียจะเอาไหม ก็ไม่เอาเจ้าค่ะกลัวแล้วอ่ะบาป ไม่นี่จริงๆนะหนูมันมีเพชรนี้จริงๆนะ ไม่ จ้างเอา ถึงมีไงก็ไม่เอาเจ้าค่ะฆ่าคนมันก็ไม่กล้าเจ้าค่ะ เออนี่คือคนดีเนี่ยทำความชั่วยากไงเข้าใจไหม อืมเจ้าค่ะ แต่คนชั่วเนี่ยไม่ต้องเอาแบบเพชรแบบก้อนเบ้อเริ่มหรอกเอาแค่เงินสัก 300,000 เอา 100,000 เดียวก็พอบางทีแบบมัน desperate มากมันแบบอยากมากเลยอยากได้เงินมาแสนหนึ่งก็จ้างค่าคนได ้ ทำได้ง่ายๆ เจ้าค่ะ ทำได้เพราะว่าความชั่วคนชั่วทำง่าย เจ้าค่ะ อันนี้เป็นพุทธพจน์ด้วยโดยบทและพยัญชนะท่านตรัสไว้อย่างนี้ความดีคนดีทำง่ายความดีคนชั่วทำยาก เจ้าค่ะ ว่างี้นะความชั่วคนดีทำยากความชั่วคนดีทำง่าย เจ้าค ่ ะ ความ ชั่วคนชั่วทำง่ายเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ความชั่วคนชั่วทำง่ายบางทีสลับกันไปสลับกันมาเราต้องรอบคอบในเรื่องบทเพียรชนะนะคือถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมยังตื่นอยู่เนี่ยจะรู้ว่ามันพูดผิดพูดถูกตรงไหนล่ะ เจ้าค่ะ ทีนี้นี่คือว่าง่ายหรือยากของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันม ัน ไม่เท่ากันคนที่บอกว่าจะให้มาส่งแบ่งปันธรรมะจะเนียนจะกระลบจะเนียนจะกระลบอย่างเงี้ยบางทีรำคาญมากออกจากห้องมันซะ ก็ เป็นอย่างนี้ก็มีบางคนนี่ก็หูยหาส่งนั่นนี่ทั้งวันไม่หลับไม่นอนเล่นตะลายมีลูกศิษย์บางคนมาบอกพ่อแม่นี่ไม่รู้เป็นไงเล่นตะลายทั้งวันแล้วก็ตื้อดึงตื้อดึงตื้อดึงทั้งวันอย่างเงี้ยโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้แล้วก็แบ่งปันธรรมะมันทำง่ายสำหรับบางคนแต่สำหรับบางคนมันก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นความง่ายหรือความยากเนี่ยมันอยู่ที่ตามอุปนิสัยก็ด้วยอยู่ที่ตามกิเลสตัณหาที่อบรมมาว่าอุปนิสัยเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะมันก็จะเป็นสิ่งที่ดูต้องดูยากง่ายไม่ใช่ประเด็นอยู่ในใจยากง่ายไม่ใช่เป็นต้องให้ลำบากแล้วจะต้องทำสิ่งที่มันดีคุณก็ต้องลำบากคุณก็ต้องทำคุณก็ต้องทำสิ่งที่ทำได้ยาก ยอมลำบากนะ ยอมยาก ความดีย อมลำบากยอมแบบว่าต้องแบบอดทนต้องอะไรเพื่อให้เกิดความดีในเรื่องความไม่ดีบางทีแบบว่าจะไม่ทำความไม่ดีมันยากมากสมมติเราแบบอยู่ในหมู่โจรอย่างเงี้ยฮะ เ ขาสั่งให้ขโมยสั่งให้ทำนั่นนี่โอ้ยจะทำความชั่วเนี่ยมันทำได้ยากคือมันทำได้ง่ายใช่ไหม ทำได้ง่ายเลยเจ้าค่ะ ความสมมติถ้าเราอยู่ในหมู่คนชั่วเนี่ยความชั่วมันจะทำได้ง่ายเราจะไม่สูญละอายอะไรแต่พอเราจะทำความดีในขณะที่เราอยู่ในหมู่คนชั่วเนี่ยมันยากมาก ม ันจะยากมากต้องให้ยากอย่างนั้นคุณก็ต้องทำ เจ้าค่ะ คุณก็ต้องทำความยากอย่าไปรู้ว่ามันยากง่ายเหนื่อยสบายลำบากไม่ลำบากนั่นไม่ใช่ประเด็น เจ้าค่ะ นั่นไม่ใช่ประเด็นคือมันถูกไหมไอ้ที่ทำว่ายากหรือง่ายถ้าง่ายแล้วมันทำถูกทำเลยถ้ายากแล้วมันทำถูกก็ต้องทำ เจ้าค่ะ ไม่ใช่ว่ายากหรือง่ายแต่ว่าสิ่งนั้นควรทำหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงว่าการแบ่งปันธรรมะเป็นสิ่งที่ควรทำว่าทำสี่ทำเพราะว่าการแบ่งปันคือทานเนี่ยการให้ใช่ไหม เจ้าค่ะ การให้ธรรมะเนี่ยเป็นการชนะการให้ทั้งหมดทั้งปวงเราก็เป็นสิ่งที่ควรทำดิไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตามมันเป็นสิ่งดีเพราะนั้นในคือในข้อที่7 เจ้าค่ะ ในทั้ง7ข้อ เจ้าค่ะ ใช่ไหมว่าในทั้ง7ข้อ เนี่ยจะสรุปเลยจะทำเมตตาสรุปเลย ในทั้ง7ข้อเนี่ยนะคือว่าเราต้องคิดใคร่ควรดีคือไม่ใช่ว่าพอเฮ้ยนี่ไม่ใช่ในบรรยากาศที่หนึ่งก่อนนะพอเราฟังอะไรใครผู้ใดมาก็ตามเขาบอกว่านี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เราอย่าเพิ่งรับรองอย่าเพิ่งคัดค้านแต่ว่าให้เราไปตรวจสอบให้ดีว่าเอ้ยมันใช่ไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่นะโดยบทเบิร์นพยัญชนะใช่ไหมอัฏฐะใช่ไหมแล้วถ้าพระพุทธเจ้าจะตรัสว่าอะไรอย่าให้แบบว่าจิตใจนี่คือในข้อที่หนึ่งใช่ไหม ในข้อที่สองคืออย่าให้จิตใจของเราเนี่ยไปในทางแบบว่าแบบพยาบาทหรือไม่พอใจเขาทำไมเขามาพูดอย่างนี้นี่ไม่ใช่ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั่นพูดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้โอ้ยเอาเราใช้เครื่องมือมาเนี่ยนี่เรากลายเป็นแบบปีศาจตัวหนึ่งที่ว่าเขาพูดอะไรเรื่องนี้ก็ไม่ได้ว่าเรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์อยู่แต่บางทีใช้คำพูดที่ไม่รัดกุมรอบข้อเพียงพอทำให้เราเขื่อนทำไมเราถึงไปเขื่อนในสิ่งที่แบบสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่อให้คนชั่วเขาทำความชั่วเราก็ไม่ควรจะเขื่อนด้วยซ้ำเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นข้อที่สองคืออย่าให้มีความเขื่องอย่าให้มีความไม่ดีเกิดขึ้นในจิตใจเราแล้วข้อที่สามเราต้องมีความคิดให้รอบคอบคือหนึ่งตรวจสอบใช่ไหมสองอย่าให้มีความไม่พอใจข้อที่สามต้องมีความคิดให้รอบคอบว่าในอัฏฐะเป็นยังไงในพยัญชนะเป็นยังไงเราพิจารณาดูแล้วเรื่องนี้ควรส่งต่อหรือไม่ถ้ามันเป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆมีเหตุมามีเบื้องต้นเบื้องปลายมีหลักฐานที่มาเที่ยงยิ่งดีส่งต่อได้แต่ถ้ามันไม่ดีไม่ถูกก็อย่าส่งต่ออย่างนี้นะแล้วก็ส่งต่ออะไรส่งต่อที่มันดีที่มันถูกก็แล้วกัน เจ้าค่ะ เจียมบอน สาธุเจ้าค่ะก็สรุปว่าที่คุณธีรนุชถามมาทั้ง7ข้อนั้นเนี่ยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็เมตตาที่จะสักษาชี้แจงแล้วล่ะว่าเป็นอย่างไรถ้าเผื่อเตือนใจจะสรุปก็คือสรุปว่าท่านผู้เขียนนั้นมีเจตนาดีแต่ท่านสรุปความเอาเองจากอรรถะบางอันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยสั่งสอนไว้จะมีผิดเพี้ยนบ้างอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไม่ใช่คำตรัสโดยตรงของพระพุทธองค์แต่ว่าท่านผู้เขียนก็สรุปเนื้อความให้แง่คิดแก่สังคมตามความคิดของท่านในสิ่งที่ท่านได้มีอยู่ในจิตใจเรียกว่าเป็นพุทธศาสนิกชนมาก็เลยสรุปอย่างนี้เพื่อเป็นประโยชน์ของท่านที่ได้อ่านก็คิดว่าน่าจะเข้าใจประเด็นนี้คือท่านไม่ได้ตรัสอย่างนั้นแต่ว่าโดยอรรถะคือความหมายเนี่ยก็จะมีบ้างแต่ไม่ใช่เป็นคำโดยตรงของพุทธองค์นะเจ้าค่ะถ้าโยมสรุปแบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าค่ะ ถูกถ้าสมมติจะเขียนให้ถูกอย่างเช่นว่าสิ่งที่คมที่สุดในโลกคืออะไรคนทั่วไปจะตอบกันว่ามีดแต่นายสมชายเขากล่าวว่าสิ่งที่คมที่สุดในโลกคือลิ้นของมนุษย ์ แล้วนายสมชายเขากล่าวอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะเออนี่ส่งได้ดีอันนี้โอเค อันนี้ถูกต้อง ใช่ใช่ใช่นะ ก็เป็นแง่คิดที่ดีมากเลยก็ท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นอันว่าเราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านเป็นองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้มาตอบปัญหาของธีรนุชที่ได้เขียนถามมาแล้วทุกข้อที่พระอาจารย์ได้เมตตาตอบมานั้นเนี่ยได้ให้แง่คิดแล้วก็ได้ทราบทำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยรู้ลึกซึ้งในธรรมะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้หรือว่าได้กล่าวไว้อย่างกระจ่างมากเลยทั้ง7ประเด็นเลยนะคะถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโรภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภาคอนเพียงแค่นี้ค่ะสำหรับช่วงธรรมสักกัจฉาในเช้าวันอาทิตย์นี้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ